ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना है? हाँ जी, आप ऊंचा बोलिएगा। हाँ जी जी, पहले अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद में अंतिम दो पंक्तियां। हाँ जी, कहते हैं किम अयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत, अतः संयोगात शब्दात शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति। ये सिद्धांती जो है पूर्व पक्षी से कह रहा है, अयम अयम शब्द, ये जो शब्द है किम, क्या व्यंजकेन समान देश अभिव्यज्यते, व्यंजक से यानी व्यंजक के द्वारा प्रकट करने वाले से जहां प्रकट करता है वहीं पर उसी समान देश में ही अभिव्यज्यते प्रकट होता है। जैसे कि रूपादिवत, रूपादि पदार्थ जो है वो व्यंजक जहां प्रकट करता वहीं प्रकट होते हैं। अच्छा, अथवा संयोगात शब्दात शब्द संताने सति, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, फिर उस शब्द से, फिर शब्द उस शब्द संतति से श्रोत्र प्रत्यासन्न, श्रोत्रेंद्रिय के निकट आकर के गृह्यते, गृहित होता है। क्या मानते हैं आप? ये सिद्धांती पूर्व पक्ष से कहता है, ठीक है। सत्यवीर जी नहीं है, कोई सूचना नहीं है क्या? आगे सिद्धांती प्रश्न करता है पूर्व पक्षी से, संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्। वैसे पूर्व पक्षी से कहता क्या, मतलब उत्तर एक प्रकार से है ये, संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात्, संयोग के हट जाने पर, संयोग निवृत्तो, संयोग के हट जाने पर शब्द ग्रहणात्, शब्द का ग्रहण होने से न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्, प्रकट करने वाले के समान देश में शब्द का ग्रहण नहीं होता है। जहां प्रकट करने वाला है वहीं उसी देश में शब्द का ग्रहण नहीं होता है, ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। मतलब वहीं पर होता है ऐसा नहीं है, वहीं पर होता ही हो ऐसा नियम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इसका यही अर्थ लेना होगा ना जो कहना चाहते हैं। दारु वृश्चने दारु परशु संयोग निवृत्तो दूरस्तेन शब्दो गृह्यते, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। दारु वृश्चने, लकड़ी को काटने पर, वृश्चन कहते हैं काटना, दारु वृश्चने लकड़ी को काटने पर, दारु परशु संयोग निवृत्तो, लकड़ी और कुल्हाड़ा इन दोनों के संयोग के हट जाने पर, दूरस्तेन शब्दो गृह्यते, दूर रहने वाले व्यक्ति को शब्द गृहित होता है, यानी दूरस्थ व्यक्ति को शब्द सुनाई देता है। न च व्यंजक अभावे व्यंग्य ग्रहणम भवति, और सिद्धांत यह है जो व्यंजक होता है यानी प्रकट करने वाला होता है, उस प्रकट करने वाले के ना रहने पर, व्यंजक अभावे, प्रकट करने वाले के ना रहने पर व्यंग्य ग्रहणम न भवति, प्रकट होने वाला ग्रहण नहीं होता है। यानी व्यंजक का मतलब है यहां दीपक मान करके चलिए, तो व्यंजक अभावे, व्यंजक रूपी दीपक के न रहने पर, व्यंग्य कहते हैं दिखाई देने वाले पदार्थ, प्रकट होने वाले पदार्थ, तो प्रकट होने वाले पदार्थ न ग्रहणम भवति, उसका ग्रहण नहीं होता है। दीपक के हटते ही दिखने वाले पदार्थ दिखाई नहीं देते, यानी जब तक दिखने वाले पदार्थों के साथ में दीपक का संयोग रहता है तब तक दिखने वाले पदार्थ दिखते हैं, और संयोग के हट जाने पर वो पदार्थ दिखते नहीं है। ये प्रकट करने वाले में ये नियम है, पर ये नियम शब्द के विषय में लागू नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं तस्मात् न व्यंजक संयोग। तस्मात् इस कारण से संयोग जो है ये व्यंजक नहीं है, प्रकट करने वाला नहीं है, उत्पादक है ये तो। उत्पादके तु संयोगे, यदि संयोग को उत्पादक मानेंगे, व्यंजक ना मान करके उत्पादक मानने पर, संयोगात शब्दात शब्द संताने सति, संयोगात संयोग से, यानी संयोग जात संयोग से उत्पन्न, शब्दात शब्द से, संयोग से उत्पन्न शब्द से शब्द संतति के होने पर, श्रोत्र प्रत्यासन्नस्य ग्रहणम इति, कान के निकट आने वाले शब्द का ग्रहण होता है। पकड़ में आ गए जी? यानी संयोग को उत्पादक मानने पर संयोग से उत्पन्न शब्द से शब्द संतति लगातार बन करके श्रोत्र के निकट आकर शब्द का ग्रहण होता है, ये बात कही है। युक्तम संयोग निवृत्तो शब्दस्य ग्रहणमिति, कहते हैं संयोग निवृत्तो, संयोग के हट जाने पर शब्दस्य ग्रहणम, शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय के पास होता है, ये बात युक्तम युक्ति युक्त है। संयोग निवृत्तो, संयोग के हट जाने पर शब्दस्य ग्रहणम, शब्द का जो श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होता है ऐसा ग्रहण युक्ति युक्त है, यथार्थ है। यानी संयोग के ना रहने पर भी शब्द का ग्रहण होता है, ये बात उचित है, ये कहना चाहते हैं। ये जो उत्तर दिया गया है ये ऐन्द्रियकत्वात् शब्द को लेकर के, ये आदिमत्वात और ऐन्द्रियकत्वात् इन दोनों का उत्तर यहां तक हो गया है। अब तीसरे का उत्तर दे रहे हैं, इतश्च शब्द उत्पद्यते न अभिव्यज्यते, इतश्च इससे भी यानी इस हेतु से भी शब्द उत्पन्न होता है, न अभिव्यज्यते प्रकट नहीं होता है। इतश्च इस तीसरे हेतु से भी शब्द उत्पन्न होता है, प्रकट नहीं होता है, यह सिद्ध होता है। क्या हेतु है? कृतकवद उपचारात्, अनित्य का व्यवहार होने से या अनित्य के समान व्यवहार होने से। कृतकवत का मतलब है उत्पन्न के समान, उत्पन्न पदार्थ के समान व्यवहार होने से। कृतक कहते हैं उत्पन्न पदार्थ को, और अकृतक कहते हैं अनुत्पन्न पदार्थ को। ईश्वरः अकृतक, ईश्वरः अकृतक वर्तते, ईश्वर अनुत्पन्न पदार्थ है, आत्मा अनुत्पन्न पदार्थ है, और जगत उत्पन्न पदार्थ है। तो जगत को आप कृतक कृतक कह सकते हैं, और कृतकवत उत्पन्न पदार्थ के समान। कृतकवत का मतलब है उत्पन्न हुए पदार्थ के समान, उपचारात उपचार कहते हैं व्यवहार, उत्पन्न पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द को अनित्य माना जाता है, क्योंकि शब्द में जैसे उत्पन्न पदार्थ का जैसा व्यवहार होता है वैसा ही शब्द में होता है। पकड़ में आ रहे हैं आपको? उत्पन्न पदार्थ में जिस प्रकार का व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार शब्द में भी होता है। इससे यह सिद्ध होता है उत्पन्न पदार्थ के समान शब्द का व्यवहार होने से शब्द अनित्य है। यह तीसरा हेतु है। हाँ जी, शब्द में जैसा व्यवहार होता है वैसा का वैसा ही होता है। क्या? जैसा शब्द में व्यवहार होता है हाँ, उत्पन्न पदार्थ में वैसा ही होता है। हाँ? शब्द को उत्पन्न करता है। तो देखो यहाँ अनित्यता को लेकर के बात बताई जा रही है, बस केवल इतना ही है। सारे धर्म थोड़ा बता रहे हैं, उदाहरण जो है ना किसी एक धर्म को लेकर के दिया जाता है। आपने पढ़ा है ना उदाहरण किसको कहते हैं, तो फिर क्यों प्रश्न करते हो? ठीक है जी, उदाहरण जो दिया जाता है जिस धर्म को लेकर के उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, क्या वो धर्म उसमें लागू हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, बस इतना ही देखना है। उदाहरण देने वाले सारे धर्म नहीं दे सकता, अगर सारे धर्म देंगे ना तो फिर वो उदाहरण नहीं है, वो भी साध्य बन जाएगा। पकड़ में आ रहे जी? फिर वो उसको उदाहरण नहीं कहते, उदाहरण उसी को कहते हैं उदाहरण में किसी एक धर्म को दिखाया जाता है। बस ये तो कोयल है, बस उसमें जो गाने का जो उसका धर्म है स्वर, स्वर का जो उत्तम स्वर का धर्म है बस उतना ही दिखाया, बस और कुछ नहीं दिखाना चाहते उसमें। ये तो शेर है, अब शेर का मतलब है शेर का जो स्वभाव है हा? बस उस स्वभाव को दिखाना है इनमें और कुछ नहीं दिखाना है। ये तो हाथी का, ये तो हाथी है। अब हाथी जिसको कहा गया है तो वो हाथी जिस तरह का काम करता है ना बस वो दिखाना चाहते हैं। ये तो सांप है, सांप। अब इसमें अब सांप का जो स्वभाव है बस उस स्वभाव को दिखाना है इसमें और कुछ नहीं दिखाना है। तो उदाहरण जो दिया जाता है वो केवल किसी एक धर्म को लेकर के दिया जाता है। हाँ जी, जैसा कहा जा रहा वैसा ही हो, वैसा मानते ऐसा सारे धर्मों को थोड़ा दिखाना है। चले हम आगे, कौन से वाक्य? संयोग निवृत्तो शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्। संयोग के अट जाने पर शब्द का ग्रहण होने से व्यंजक के समान देश पर, व्यंजक के समान देश में शब्द का ग्रहण नहीं होता है। व्यंजक के समान देश में ठीक है, व्यंजक के समान यानी जहां व्यंजक है उसी देश पर शब्द का ग्रहण नहीं होता है, अन्यत्र भी होता है, इसका यह अभिप्राय। वैसे यूं देखा जाए ना अन्यत्र ही होता है सदा, हाँ ये याद रखना, वहां पर भी नहीं होगा। वहां पर कहां होता है? वो तो कान के पास आ रहा है, ठीक है ना। आप यहां अगर आप शब्द उत्पन्न करो यही, यहां ग्रहण होता ही नहीं, वो कान के पास ही आना पड़ता है उसको, ठीक है ना। यही अंतर अभी कान उसके नजदीक है, हाँ कान दूर है बस, ये वहां होता ही नहीं। उत्पन्न तो होता है, मैं ये कह रहा हूँ शब्द का जो ग्रहण है वो व्यंजक के समान देश पर नहीं होता है, ठीक है ना। वहीं पर नहीं लगा सकता ना, तो कुछ तो डिस्टेंस रखोगे। नहीं उसी देश का, उस देश में भी आता है कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर भी उस देश का मतलब उसी स्थान पर थोड़ा होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा ना अपने कान को। सटा देंगे तो भी दूरी है। नहीं सटा तो वैसे तो सटा नहीं सकते। अब नहीं, जब आप संयोग कैसे करोगे उसको सटाओगे तो कान को चोट आएगा। हाँ जी, नहीं आप कान के पास में रख सकते, कोई आपत्ति नहीं है, वो अलग बात है। कान का पर्दा तो अंदर ही रहता है। इतना इतने गूढ़ में जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि व्यंजक के समान देश पर नहीं होता है, बस ये मुख्य बात है। हाँ जी, अब आगे चलें। इस हेतु से भी शब्द को उत्पन्न माना जाए, अभिव्यक्त नहीं माना जाता है कृतकवत उपचारात्, उत्पन्न पदार्थ के समान व्यवहार होने से। अब उत्पन्न पदार्थ का व्यवहार बताया जा रहा है, तीव्रम मंदमिति कृतकम उपचर्यते। कृतकम ये जो उत्पन्न पदार्थ है उस उत्पन्न पदार्थ के बारे में तीव्र मंद का व्यवहार होता है उत्पन्न पदार्थ में। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, तीव्रम सुखम मंदम सुखम तीव्रम दुखम मंदम दुखम इति। तो तीव्रम सुखम इसके पास बहुत सुख है, तीव्रम का मतलब है बहुत अधिक सुख, मंदम सुख इसके पास बहुत कम सुख है। जब जली हुई खीर खाते हैं आपको तीव्र सुख मिलता है या मंद सुख मिलता है? बहुत जल गई खीर, अभी कब की बात है, खीर बनी थी जला दिया था, है ना, जब जल जाती है ना खीर और ज्यादा जल जाती है ना तो वो उसको उतना सुख नहीं मिलता है, खानी मुश्किल हो जाएगी। हाँ मतलब यानी मंद सुख, सुख तो मिलता है फिर भी खाता है उसको, खीर है तो उसको फेंकेगा थोड़ा व्यक्ति, भले जल गया कोई बात नहीं लेकिन खाता तो है, लेकिन उस समय सुख जो मिलता है व्यक्ति को वो मंद सुख होता है। और जली नहीं है खीर, बढ़िया बनी है तब तीव्र सुख मिलेगा उसको, यानी ज्यादा सुख मिलेगा ऐसा। तो अधिक सुख कम सुख, तीव्रम का मतलब अधिक और मंद का मतलब कम सुख। ऐसे ही तीव्र दुख होता है, सिर दर्द हो रहा है, एक तो सामान्य दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, और एक तेजी से हो रहा है। हाँ उंगली कट गई तो जब कटती है उस समय बहुत तीव्र दुख होता है, और एक घंटा दो घंटा चार घंटे के बाद दुख तो हो रहा होता है लेकिन बहुत कम दुख होता है। तो जैसे ये सब उत्पन्न है, सुख भी उत्पन्न होता है दुख भी उत्पन्न होता है, उसमें तीव्रता मंदता होती है, ठीक है ना। तो उत्पन्न पदार्थों में तीव्रत्व मंदत्व होता है। ऐसे ही उपचर्यते च तीव्र शब्दो मंद शब्द इति, शब्द के बारे में भी यही व्यवहार होता है लोक में कि ये शब्द तेज है, ये शब्द मंद है, तीव्र है मंद है। और आप लोगों की यही तो समस्या है ना, आप लोग मंद स्वर में बोलते हैं सबको सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। पता नहीं जब आप लोग लड़ते हैं तब क्यों इतनी तेज आती आवाज है। जब आप लड़ते हैं तो ऐसा बोलते हैं बस वो वहां पर गेट में भी सुनाई दे। जब लड़ाई करने वाले लड़ाई करते हैं ना वो मंद आवाज में कभी नहीं लड़ाई करते हैं, ये यही नहीं पूरे पूरी दुनिया में आप देखेंगे ना, जहां भी लड़ाई होती है ना ऐसे बोलते हैं, बस आवाज बुलंद आती है उस समय। हाँ जी आवेश होता है। हाँ जी हाँ कम आवाज। हाँ धीमी लाइट ही होते हैं, जैसे जीरो बल्ब होते हैं ना वो मंदी होते हैं, और एलोजन लाइट देखिए फिर तीव्र होता है वो। तो ये सब अनित्य है ना, अनित्य पदार्थों में ही ऐसा होता है, नित्य पदार्थों में ऐसा होता ही नहीं। जितने भी आप उदाहरण दे रहे हो सब अनित्य है, इन्हीं में तो होता है, इन्हीं के अनुसार शब्द भी वैसा ही है, इसलिए तो उसको उत्पन्न मान रहे हैं। अगर उत्पन्न नहीं होता एक जैसा होना चाहिए, पर शब्द तो एक जैसा होता ही नहीं है, ठीक है जी। चले हम आगे। अब पूर्व पक्ष क्या कहता है देखिएगा, व्यंजकस्य तथा भावात् ग्रहणस्य तीव्र मंदता रूपवदिति चेत। पूर्व पक्षी का कथन है ये, व्यंजकस्य तथा भावात्, व्यंजक के वैसा होने से, व्यंजक ही कम है मतलब संयोग ही कम हो रहा है तो शब्द भी कम होगा, संयोग तीव्र है तो शब्द भी तीव्र होगा। तो व्यंजकस्य तथा भावात्, व्यंजक के वैसा होने से यानी व्यंजक के तीव्र मंद होने से, ग्रहणस्य तीव्र मंदता, और ग्रहण होने वाले शब्द में भी तीव्र मंदता होती है, रूपादिवत रूप रस आदि के समान इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो। पकड़ में आ रहा है पूर्व पक्षी का ये नहीं समझ में आया, वो ये कहता है जैसे रूप आदि पदार्थ, रूप वाले जो पदार्थ हैं ये पहले से हैं, उस समय थोड़ा उत्पन्न हो रहे हैं, तो व्यंजक जो है प्रकट करने वाला यदि तीव्र है तो प्रकट होने वाले भी तीव्रता से प्रकट होते हैं, और प्रकट होने वाला मंद है तो प्रकट होने वाले भी मंद प्रकट होते हैं, उसके समान शब्द को समझ लेना, यह पूर्व पक्ष कहना चाहता है, ठीक है। तो कहता है व्यंजक के तथा भावात्, व्यंजकस्य तथा भावात, व्यंजक के उस रूप में होने से, किस रूप में, तीव्र या मंद के रूप में होने से, ग्रहणस्य ग्रहण होने वाले शब्द भी तीव्र मंदता, उसमें भी तीव्रता मंदता होती है ग्रहण होने वाले शब्द में। रूपवद इति चेत, रूप के समान। तो सिद्धांत कहता ना ना अभिभव उपपत्ते है, ये ना के बाद में विराम है ना, ये नहीं होना चाहिए। पुस्तक में जो है ना केवल ना उसके बाद विराम दिया है, इस बीच वाले विराम की आवश्यकता नहीं है। ना अभिभव उपपत्ते ऐसा है। तो सिद्धांति कहता है नहीं, ये नित्य नहीं हो सकता शब्द, और ये जो तीव्रता मंदता जो है ये संयोग का नहीं है, तीव्रता मंदता तो शब्द की है। हाँ जी, रूपवत का मतलब रूप वाले पदार्थ जो होते हैं ना, रूप वाले जो पदार्थ है ना वो पहले से हैं, केवल दीपक जो है ना उसको प्रकट करता है। अगर दीपक जो है बड़ा दीपक है तो बहुत अच्छी तरह दिखने वाला पदार्थ दिखेगा, और दीपक बहुत छोटा है तो दिखने वाले पदार्थ भी बहुत कम दिखाई देंगे। तो जो दिखने वाले पदार्थ तो पहले से हैं, जैसे पहले से हैं वैसे ही शब्द भी पहले से है, केवल संयोग उसको प्रकट करता है, जैसे दीपक उन वस्तुओं को प्रकट करता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। छोटे बड़े नहीं, दिखने में उनका जो रूप दिखता है ना हमको, कम लाइट में पूरा रूप दिखता है क्या? बढ़िया नहीं दिखता है ना, क्यों नहीं दिख रहा है? लाइट कम है, तो लाइट कम होने से रूप कम दिखता है, और लाइट तीव्र होने से पूरा रूप दिखता है, ठीक है ना। जैसे वहां है वैसे शब्द में भी है, शब्द भी पहले से है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, शब्द भी पहले से है और संयोग कम हो रहा है इसलिए शब्द कम सुनाई देता है, ठीक है ना, और संयोग तीव्र है तो शब्द तीव्र सुनाई देता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तो उसका सिद्धांत कहता ना ये आपकी बात गलत है। क्यों गलत है? अभिभव उपपत्ते, वहां दबना सिद्ध होने से दब जाते हैं शब्द, शब्द जो है दब जाते हैं, और जो अभिव्यंजक होता है ना, प्रकट करने वाला होता है, प्रकट करने वाला कभी दबाता नहीं है, ये नियम है। हाँ, वैशेषिक में जो है ना, हाँ वैशेषिक में आया था ये बात कि प्रकट करने वाला कभी दबाता नहीं है, प्रकट करने वाले का काम केवल प्रकट करना है, वो दबाना उसका काम नहीं है। दब नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं ना, बात नहीं दिख, बिल्कुल नहीं दिखता है ऐसा क्या है? कम लाइट में बिल्कुल नहीं दिखता ऐसा है? इधर उधर मत जाइए आप, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कम लाइट में बिल्कुल नहीं दिखते हैं या दिखते हैं? दिखते हैं ना। अच्छा, तीव्र लाइट देंगे तब पूरा दिखते हैं, दिखते हैं तो दोनों स्थितियों में ना, पर यहां ऐसा नहीं है, शब्द में ऐसा नहीं है। जब बड़ा शब्द दो ना, छोटा शब्द कुछ भी नहीं सुनाई देता है आपको, एक ही बड़ा ही शब्द सुनाई देगा, तीव्र शब्द ही सुनाई देगा, मंद शब्द सुनाई नहीं देता, बिल्कुल दब जाता है। पकड़ में आ रहे हैं ना, ये कहना चाहते हैं। इसलिए अभिभव उपपत्ते, दबना सिद्ध होने से जो उत्पन्न करने वाले उत्पन्न करने वाला होता है वहां पर दबना सिद्ध होता है, और जो प्रकट करने वाला होता है वह दबता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कम प्रकाश में चीज दिखाई दे रही है, हाँ जी, और अधिक प्रकाश में भी चीज दिखाई दे रही है, तो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही है ना, वहीं पर एक ही जगह पर। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, मतलब एक कमरा है, एक कमरे में कम प्रकाश किया है, दोनों तरफ दीवारों में एक तरफ 08 का बल्ब लगा है, दूसरी तरफ हेलोजन, तो 08 जो है वो किसी चीज को बहुत कम दिखा रहा है, दिखा तो रहा है ना, और हेलोजन जो है अच्छे से दिखा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पे कम भी दिखा है, वो वहाँ पूरा भी दिखा है? क्या जो हेलोजन है वो उसी स्थान पर पूरा दिखा है उसको, मुनि जी को वो मुनि जी को देना है, वो जा रहे हैं, हाँ दे दो। चीजों को पूरा दिखा रहा है और जीरो वाट वहां पर उस चीज को बहुत कम दिखा रहा है, कैसे हो सकता है? क्या मतलब? कैसे हो सकता है कि उसकी कमी से, प्रकाश की कमी से? एक तो प्रकाश की अधिकता भी तो दे रहा है भाई, वो तो तीव्रता है। जब अधिक अधिक बड़ा लाइट देंगे तो पूरा दिख रहा है और कम लाइट देंगे तो कम दिख रहा है। एक ही स्थान पे दोनों दिखाने वाले, दिखाने के लिए वो दोनों दिखाते हैं। तो एक ही स्थान पर मंद लाइट दब जाएगी, लाइट आपस में मंद लाइट, ये वाला इसको दबा रहा है उसमें कोई बात नहीं, वहां उसको दबा रहे हैं क्या? ये लाइट आकर के उसको दबा रहे हैं क्या? दिखने वाले कोई आपस में एक दूसरे को थोड़ा दबा रहे हैं, जो दिखने वाले हैं वो एक दूसरे को थोड़ा दबा रहे हैं। दिखाने वाला अपने आप, मैं भी दिखाने वाले हैं, स्वामी जी भी दिखाने वाले हैं, मैं इनको दबा सकता हूँ, वो मेरे को दबा सकते हैं, लेकिन हम जो दिखाने वाले हैं हमारे कारण से आप जो दिखने वाले हैं आप एक दूसरे को थोड़ा दबा रहे हैं, आप नहीं दबा सकते, यहां दबा रहे हैं। जब बेरी का शब्द आता है तब वो बेरी का शब्द तंत्री वाले शब्द को दबा देता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, ऐसा है। पकड़ में आ रहा है ये कहना चाह, अविभव उपपत्ते वहां दबना सिद्ध होने से। हाँ जी, आपस में दबा लो हमें क्या आपत्ति है, वस्तुओं को तड़ दबाते हैं क्या? बस प्रश्न तो ये है, आपस में दबाते हैं, बड़ा प्रकाश छोटे प्रकाश को दबाएगा उसमें कोई बात नहीं, पर प्रकाश जिसको दिखा रहा है वो क्या दबते हैं क्या एक दूसरे पर? यहां तो दब रहे हैं, ये कहना चाहते। अगर अभी व्यंजक है तो नहीं दबाना चाहिए, उत्पादक है तो दबाएंगे, ये सिद्धांत है। तो इसलिए कह रहे हैं अविभव उपपत्ते, दबना सिद्ध होने से। अब भाष्य को देखिएगा, इसी बात को समझा रहे हैं। संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदतया शब्द ग्रहणस्य तीव्र मंदता, पूर्व पक्षी की बात को समझा रहे हैं। संयोग रूपी व्यंजक के तीव्र मंद होने से, संयोग रूपी व्यंजक के तीव्र मंद होने से शब्द ग्रहण भी तीव्र मंद होता है। न तो शब्दो विद्यते, शब्द में कोई अंतर नहीं आता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। न तो शब्दो विद्यते, शब्द में कोई अंतर नहीं आता है, शब्द तो फिर भी सुनाई देता है। वो उदाहरण दे के समझा रहा है, यथा प्रकाशस्य तीव्र मंदतया रूप ग्रहणस्य इति, जिस प्रकार से प्रकाश के तीव्र और मंद होने से रूप का ग्रहण भी तीव्र मंद होता है। जैसे प्रकाश के तीव्र मंद होने से रूप का ग्रहण भी तीव्र मंद होता है, यहां तक पूर्व पक्षी का हो गया। अब सिद्धांति कहते हैं तच्च नैवम, आपकी ये बात उचित नहीं है। तच्च नैवम, ये आपकी बात उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अभिभव उपपत्ते, वहां एक शब्द दूसरे शब्द को दबाता है उसकी सिद्धि होने से, यानी दबना सिद्ध होने से। तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती, तीव्रो भेरी शब्द, जो तीव्र नगाड़े का जो शब्द है वो मंद सितारे के शब्द को अभिभवती दबा देता है। सितारा ही कहते हैं ना उसको, सितार। अच्छा, सितार, हाँ वो स्टार है, सितार के शब्द को। हाँ, नगाड़े का शब्द मंद, तीव्र नगाड़े का शब्द जो है मंद सितार के शब्द को वो दबा देता है। न मंदा, व्यंजक नहीं दबा रहा है यहां पर, शब्द दबा रहा है। न मंदा, न मंदा का मतलब है वहां संयोग रूपी मंद वो नहीं दबा रहा है, संयोग नहीं दबा रहा है, शब्द दबा रहा है। यह संयोग के मंदत्व के कारण से दब रहा हो ऐसा नहीं है, शब्द दबा रहा है वहां पर। नचा शब्द ग्रहणम अभिभावकम, इसी को स्पष्ट किया है, नचा शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का जो ग्रहण है यानी शब्द का जो ज्ञान है वो नहीं दबा रहा है। शब्द ग्रहणम अभिभावकम, नचा शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का जो ग्रहण है, शब्द का जो ज्ञान है वो दबाने वाला नहीं है। यानी पूर्व पक्षी का कथन है वो शब्द का ग्रहण नहीं दबाता है, वो शब्द तो शब्दश्च न विद्यते, शब्द में कोई अंतर नहीं आता, शब्द तो वैसा का वैसा रहता है, दबाता तो संयोग है, यानी संयोग कम है इसलिए दब रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। पर ऐसा नहीं है, आप ये कहते हो कि शब्द दबता नहीं है, शब्द का ग्रहण दब नहीं रहा है, शब्द तो बराबर वैसे रहता है, वहां अभिव्यंजक प्रकट करने वाला दब आता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। पर ऐसा नहीं है, शब्दे तो विद्यमाने युक्तो अभिभव तस्मात उत्पद्यते शब्दो न अभिव्यज्यते इति। शब्दे तो विद्यमाने, शब्द के अलग अलग होने पर, शब्दे तो विद्यमाने, विद्यमाने का मतलब भिन्न भिन्न शब्द होने पर, युक्तो अभिभव दबना संभव है। यदि शब्द एक जैसा होता तो कौन किसको दबेगा, सारे शब्द एक जैसा है तो नहीं दबा सकते, पर शब्द अलग अलग होंगे तब दबा सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं शब्दे तो विद्यमाने, शब्द को भिन्न भिन्न मानने पर अभिभव युक्त दबना संभव है, तस्मात उत्पद्यते शब्द, शब्द उत्पन्न होता है, न अभिव्यज्यते प्रकट नहीं होता है। हाँ जी, यहाँ पर व्यंजक मतलब उत्पादक का कोई योगदान नहीं होता क्या, शब्द उत्पादक का कोई योगदान नहीं होता क्या इसमें? क्या मतलब जिसे कहना है शब्द शब्द को दबाता है। हाँ। लेकिन भाई उत्पन्न करने वाले का काम केवल उत्पन्न करना है, ठीक है ना, वो तो उत्पादक है, उसका उतना ही रोल है, उत्पन्न करता है बस, उसका काम है उत्पन्न करना। अब उत्पन्न हुआ पदार्थ वो कुछ भी करता है, उसका क्या रोल है, कारण का कोई कारण है। मान लीजिए किसी ने पुस्तक बना दिया, आपको दे दिया, अब ये उसी रूप में रहे या नष्ट हो जाए, अब उत्पन्न कराने वाले का यहाँ क्या रोल है यहाँ पर? सितार का कम होता है, लेकिन अगर सितार को बहुत जोर से बजाया जाए और मेरी को धीरे धीरे बजाया जाए, यहाँ धीरे धीरे बजाओ तो शब्द उत्पन्न होगा, धीरे धीरे मतलब कम शब्द आएगा, ठीक है ना, सुनाई नहीं सुनाई देना चाहिए हमको, दूसरा भेरी शब्द जब आता है ना तब सुनाई नहीं देता है। वही कह रहा हूँ, भेरी को बहुत धीरे धीरे बजाया जा रहा है और सितार को बहुत जोर से बजाया जा रहा है, तो सितार को सुनाई देगा क्योंकि भेरी नहीं सुनाई देगा। ठीक है, नहीं दोनों दोनों स्थितियों में दबना तो हो रहा है ना, हम ये थोड़ा कह रहे हमेशा भेरी शब्द ही दबाता है, अगर कोई दूसरा शब्द हल्का है तो और तंत्री शब्द जो है सितार शब्द तीव्र हो जाएगा वहां पर, अब भेरी शब्द मंद हो गए तो सितार वाला शब्द जो है वो तीव्र हो जाएगा, फिर सितार वाला शब्द दबाएगा इस भेरी वाले को। इसमें जो भेरी या तंत्री है उसका योगदान नहीं हुआ भाई, उत्पन्न करना उसका योगदान है, दबाने वाले कौन है, शब्द दबा रहे ना एक दूसरे को, शब्द को नहीं दबाना चाहिए ना, वो प्रकट होते हैं तो उसको दबाना नहीं चाहिए, हमारा हेतु ये है ना, जो प्रकट होते हैं वो एक दूसरे को दबाते नहीं, प्रश्न तो ये है। हाँ जी, हाँ ये तो ठीक है ना। हाँ, सब दबाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो आप उसका उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना उस रूप में आप रखते हैं तब वो आएगा, वो आप उसको उस तरह रख रहे हैं ना, अगर आप नहीं रखेंगे ना फिर देखना सुनाई नहीं देता है, नहीं देते ना, जहां दबा रहा है कोई किसी शब्द को तो वहां क्यों दबा रहा है, उसका क्या हेतु है, जहां नहीं दबा रहा वहां प्रश्न, हमारा प्रश्न वहां का थोड़ा है, जहां दबा रहा है वहां का हमारा प्रश्न है, वहां दबा क्यों रहा है, उसको दबाना नहीं चाहिए, ये बात हो रही है। सब जगह एक जैसा होना चाहिए ना, वहां जो दूसरी जगह नहीं दब रहा है वहां दूसरा कारण है, वहां ऐसा कारण प्रस्तुत कर रहे हैं जिस कारण से वो नहीं दबा पा रहे हैं, लेकिन जहां हमने कोई कारण नहीं होता वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, फिर तो वहां आपको दब क्यों रहा है, वहां शब्द शब्द सुनाई देना चाहिए। जब वो प्रकट प्रकट भी किया और सुनाई भी नहीं दे रहा, क्या मतलब है? ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि उत्पन्न पदार्थ एक दूसरे को दबाते हैं, जो प्रकट होते हैं वो दबाते नहीं। ये हाँ जी, तो ठीक है, पर उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, वो प्रकट हो रहा है। आप ऐसा कोई उदाहरण दीजिएगा जहां प्रकट होता है और दबाते हो, कोई उदाहरण दीजिए, एक भी उदाहरण। ये तो असाध्य हो गया, ये साध्य हो गया। आप ऐसा उदाहरण दीजिए जो प्रकट कराने वाला प्रकट करता है और जो प्रकट होने वाले दबते नहीं, ऐसा कोई उदाहरण दीजिएगा। हाँ जी, सूर्य का जो प्रकाश होता है, हाँ, वो उत्पन्न नहीं होता, जो प्रकट होता है। पहले आप उदाहरण दीजिए, आप बोलिए अपनी बात जो रखिएगा, जो कहना। अंधेरे को तो दबा देता है। हाँ जी, अंधेरे को दबा देता है। क्या अंधेरे को दबाता है? अंधेरा जो व्यापक रहता है। हाँ, वो तो व्यंजक है ना, प्रकट किसको कर रहा है? सूर्य प्रकाश को प्रकट कर रहा है। प्रकाश जो है पदार्थों को प्रकट कर रहा है, लेकिन उससे पहले जाएंगे तो सूर्य प्रकाश को प्रकट कर रहा है। सूर्य और प्रकाश एक ही चीज है। दीपक प्रकट कर रहा है तो आप ये कहेंगे तो दीपक जो जो नीचे वाला है वो दीपक है और जो लो चल रहा है वो प्रकाश है, ऐसा नहीं है। वो पूरे को दीपक कहते हैं, दीपक का मतलब वो पूरा जो भी है वो। तो फिर तो जो दीपक होता है वही प्रकट कर सकता है, फिर तो ऐसी स्थिति है। ऐसा आप दीपक किसको कहते हैं? जो दीपक होता है मिट्टी का, हाँ, उसको दीपक नहीं कहते हैं। हाँ, वो जो वो पात्र भी है और जो जल रहा है उस पूरे को दीपक कहते हैं। दीपक का मतलब वो पूरा है, उस पूरे को दीपक कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा उदाहरण दो ना जो प्रकट कराने वाला प्रकट कराता है और जो प्रकट होने वाले वो दबते नहीं, मतलब प्रकट होने वाले एक दूसरे को दबाते हैं, ऐसा उदाहरण देना पड़े। यानी मैं प्रकट कराने वाला हूं और आप सब प्रकट होने वाले हैं, लेकिन आप में से जो है किसी को दबा रहे हैं और खुद को दिखा रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण दो आप। एक कुर्सी, छोटी कुर्सी और एक ट्रक खड़ी है, प्रकाश हुआ तो दोनों प्रकट होते हैं, लेकिन देखने वाले को कुर्सी नहीं दिखाई देती क्योंकि सामने ट्रक खड़ा हुआ है। इसको दबना नहीं कहते हैं। वह ऐसा है कि दो दो पदार्थ ऐसे रखे हैं और आपने प्रकाश लिया, ये सब प्रकट हो रहे हैं, अब ये दबा रहे हैं एक दूसरे से। दोनों प्रकट हुए लेकिन एक दूसरे को दबा नहीं दबा रहे हैं ना, वो आगे पीछे रखे हैं आपने, समान देश रखो ना आप, समान देश फिर देखना, ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं भाई। ऐसे क्लिष्ट क्यों उदाहरण दे? तो अब इसे जिशाला के उस तरफ है और प्रकाश इधर से देंगे तो उधर वाला क्यों दिखाया था? उसको तो प्रकाशित ही नहीं किया है, कुर्सी को तो प्रकाशित किया, वो तो ट्रक को प्रकाशित किया उसने, कुर्सी को थोड़ा प्रकाशित किया, कुर्सी को भी प्रकाशित करो फिर दिखाओ तब ट्रक दबाता है, ऐसा उसको तो आपने प्रकाशित ही नहीं किया कुर्सी को, क्यों जी? समझ में आ रहे हैं आपको? नहीं नहीं, वो तो उसको प्रकट ही नहीं किया आपने, प्रकट तो आपने ट्रक को किया है ना, तो जिसको प्रकट किया वो दिख रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मतलब दोनों को प्रकट करो फिर वो दबता हुआ, ऐसा समझ में आ रहे हैं ना? आप उदाहरण नहीं दे सकते, भाष्यकार ऋषि लोग जो है ना सोच समझ करके लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रूप वाला का मतलब है रूपवान पदार्थ। हाँ जी, हाँ जी, अनित्य का मतलब यहाँ उस रूप में नहीं है, पहले से है ना, वो पहले से हमको पता है, ये पहले से है, बस केवल प्रकाश के अभाव में हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो, बस इतना ही लेना है। आप ये समझ लीजिएगा, जैसे घड़ा है सब जानते हैं ना, है हा? वो है पहले से ही है ना, हम समझ रहे हैं ये जिशाला पहले से है, अब दिख नहीं रही है जिशाला, तो आप क्या करते हैं प्रकाश लाते हो देख ले, तो ऐसा है क्या शब्द ऐसे ही हैं? ऐसा नहीं है, फिर कैसा है शब्द उत्पन्न होता है? पहले यज्ञशाला के समान नहीं है, यज्ञशाला के समान होता तो किसी प्रकाश को ला करके उसको प्रकट करते, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है, शब्द है ही नहीं है शब्द, इसलिए उसको उत्पन्न किया जाता है, संयोग जो है संयोग विभाग उसको उत्पन्न करते हैं। और पूर्व पक्षी कहता है नहीं वो पहले से है, तो पहले से हैं तो उसको दिखाओ ना आप हमको, क्यों नहीं दिखा रहे हो? संयोग जब होता है तब उत्पन्न होता है, संयोग से पहले वो नहीं था। अजी नहीं, अगर पहले से होता तो प्रकट करने वाले के कारण से वो प्रकट होता है। अच्छा मान लेते हैं है, तो प्रकट करने वाले जब प्रकट कर रहा है तो फिर क्यों ग्रहण नहीं हो रहा है? ग्रहण होना चाहिए, तो ग्रहण हो नहीं रहा है, दबा रहे हैं एक दूसरे को, तो वो दबाना नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को? चले अब, हाँ जी, जो क्या बोलते हैं दो गैस हैं, एक कलर मतलब एक रंगीन है और एक रंगहीन है, दोनों प्रकट होती है मतलब अपने सिलेंडर में से, लेकिन एक दिखाई देती है एक नहीं दिखाई देती है, क्या मतलब? दो गैस हैं, दो सिलेंडर में, पहले इधर उधर मत जाओ, आप ये लाओ उसको अभिव्यंजक दो, प्रकट कराओ पहले, प्रकट हो रही सिलेंडर में, इधर उधर मत जाओ, किससे प्रकट कर रहे हो? देखो प्रकट कराने वाले को देखो ना, संयोग लाओ वहां पर, संयोग लाओ, कोई संयोग ला करके प्रकट करो, दोनों प्रकट हो रहे हैं, पहले तो एक नहीं दिखा रहा, एक दिखाई देने वाला, एक नहीं दिखाने दे रहा, जो नहीं दिखाई देने वाला है आप कह रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई देगा, उसको प्रकट कर लिया उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा हो ऐसा बताओ ना, नहीं दे सकते, इधर उधर क्यों जाते बिना मतलब का? ऐसे उदाहरण दे रहे हो जो उदाहरण नहीं बन सकता, वो ये कह रहे हैं दो गैसें हैं और एक दिखने वाला एक नहीं दिखने वाला, तो जो नहीं दिखने वाला वो प्रकट नहीं हो रहा है, आपने उसको प्रकट ही नहीं किया है पहले तो प्रकट तो करो, पहले तो प्रकट तो करो, प्रकट करके तो दिखाओ, वो पहले से नहीं दिखता है वो क्या उदाहरण बनेगा? तो ना दिखने से क्या कहना चाहते हैं, इसके अनुसार है कोई उदाहरण? ठीक है चले हम आगे बढ़िए, हाँ जी आगे देखिएगा, ये कहते हैं अभिभव अनुपत्तिश्च व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तो प्राप्ति अभावात्। पूर्व पक्षी की बात को समझा रहे हैं, अभिभव अनुपत्तिश्च अभिभव अनुपत्तिश्च दबने को असिद्ध मानते हैं, मतलब शब्द को नित्य माना जाए वो दबता नहीं है, अगर ऐसा कोई मानता है तो व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तो प्रकट करने वाले के समान देश में शब्द की अभिव्यक्ति मानने पर प्राप्ति अभावात् प्राप्ति के अभाव होने से, उसी बात को समझा दिया है भाष्य करके, प्राप्ति अभावात् प्राप्ति के अभाव होने से, यानी मान लीजिए एक भेरी शब्द है और एक तंत्र शब्द यानी सितार का, एक नगाड़े का और एक सितार का शब्द है, ये दोनों प्रकट हो रहे हैं, मतलब यहाँ सितार है और यहाँ पर नगाड़ा है और दोनों को बजा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों को बजा रहे हैं तो वहाँ दब नहीं रहे हैं, उसी जगह पर वो अभिव्यक्त माने तो फिर प्राप्ति अभावात्, तो हमारे कान के पास में वो दोनों संयुक्त नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों का वहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है, दोनों का आवाज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये कह रहे हैं व्यंजकेन समान देशे अभिव्यज्यते शब्द इति इत्येतस्मिन् पक्षे। पूर्व पक्षीय कहता है प्रकट करने वाले क्या करते हैं, जहां प्रकट करते हैं वहीं प्रकट होते हैं, प्रकट करने वालों का नियम ये है। तो जैसे दीपक जहां पर आपने लाया तो वहां की जो पदार्थ है वहीं प्रकट होते हैं, यहां आप प्रकट कर रहे हो और आप ऋषि उद्यान के बाहर में प्रकट हो ऐसा तो होता नहीं है, तो उसी जगह पर आप प्रकट होते हैं ऐसा मानते हैं, तब ये माना जाएगा कि हमारे कानों में उनका दोनों की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा माना जाएगा। मतलब यहां कान के साथ संयोग नहीं होना चाहिए, पहले इस बात को समझ लो मैडम, जब आप ये मानते हो कि वहीं प्रकट होता ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, तो हमारे कान में प्राप्त नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। ये पकड़ में आ रहा है आपको, पर होता है हमको, हमको तो होता है ना, हमारे कानों में आता है शब्द, कान के साथ प्राप्ति हो रही उसकी, ये कहना चाहते हैं। यदि पूर्व पक्षी ये माने कि जिस देश में संयोग होता है उसी देश में वो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, अगर ऐसा माने, इस सिद्धांत को माने, तो हम ये कहते हैं फिर हमारे कानों में उसको प्राप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कानों में क्यों प्राप्त हो रहा है, ये हम कहना चाहते हैं। यानी जहां संयोग होता है संयोग से भिन्न स्थान में उसकी प्राप्ति हो रही है, इससे यह पता लगता है कि वह उत्पन्न होता है, अगर प्रकट होता है तो वहीं प्रकट होना चाहिए, अन्य स्थान पर क्यों उसकी प्राप्ति हो रही है, ये कहना चाहते हैं। तो अभी उसको देखिएगा पंक्ति को। हाँ जी, हाँ जी, सिद्धांति पूर्व पक्ष के ऊपर आरोप दिखा रहे हैं, यानी आक्षेप कर रहे हैं, अगर अभिभव को नहीं मानते हैं उस स्थिति में, अभिभव अनुपपत्तिश्च, यदि अभिभव को असिद्ध मानते हैं, यानी अभिभव नहीं होता ऐसा मानते हैं, तो व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तो, प्रकट करने वाले के समान देश में शब्द को अभिव्यक्ति मानने पर प्राप्ति अभावात, तो श्रोत्रेंद्रिय को प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, ये कहना चाहते हैं। अब उसी को खोल के समझा रहे हैं, व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते शब्द, व्यंजक प्रकट करने वाले के समान देश में शब्द अभिव्यज्यते प्रकट होता है, इति एतस्मिन पक्षे, ऐसे पक्ष को मानने पर न उपपद्यते अभिभव, तब दबना सिद्ध नहीं होगा, न उपपद्यते अभिभव, उस स्थिति में दबना सिद्ध नहीं होगा, ये माना जाएगा। तब न ही भेरी शब्देन तंत्री स्वन प्राप्त इति, उस स्थिति में भेरी शब्द से तंत्री शब्द जो है अप्राप्त होगा, हाजी, अगर आप ये माने कि जहां अभिव्यक्त करता है वहीं अभिव्यक्त होंगे, उस स्थिति में पूर्व पक्षी ये माने जहां प्रकट करता है वहीं अभिव्यक्त होते हैं, अगर ऐसा माने तब हमारे कानों में उसका प्राप्त, उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तभी दबना नहीं सिद्ध होगा, ये कहना चाहते हैं। पर यहां तो दबना सिद्ध हो रहा है, ये सिद्धांत ही पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, ये पकड़ में आ रहा है, आक्षेप क्या कह रहा है, अगर प्रकट कराने वाला प्रकट करता है तो वहीं प्रकट होता है, अन्यत्र नहीं जाएगा, अगर आप ऐसा माने उस स्थिति में दबना सिद्ध नहीं होगा, लेकिन दबना सिद्ध हो रहा है इसका मतलब है प्रकट, जहां वो प्रकट नहीं हो रहा है वहां उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न स्थिति में ही अन्यत्र आपको प्राप्ति होती है, ये कहना चाहते हैं। ये स्पष्ट हो गया। अब अगली बात कह रहे हैं, अप्राप्ते अभिभव इति चेत, अप्राप्ते अभिभव यानी प्राप्त ना होने पर भी दबना सिद्ध होता है, अगर ऐसा माने तो अप्राप्ते वह आकार अधिक है, ये पूर्व पक्षी का है प्रश्न चिन्ह तक, जहां प्रश्न चिन्ह है ना चेत के बाद वहां तक पूर्व पक्षी का है, अप्राप्ते यहां आ की मात्रा अधिक है उसको काट लेना, आ प्राप्ते लिखा है, होना है अप्राप्ते, तो अप्राप्ते अभिभव इति चेत, बिना प्राप्ति के यानी बिना संयोग के अभिभव होता है, दबना होता है, यदि ऐसा माने तो सिद्धांति कहते हैं शब्द मात्र अभिभव प्रसंग, फिर प्रत्येक शब्द का दबना सिद्ध हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब भाष्य को पढ़िए समझ में आ जाएगा। हाँ जी, वार्तिक का शब्दार्थ यही है, अप्राप्ते अभिभव इति चेत, बिना प्राप्ति के दबना सिद्ध होता है, यानी भेरी शब्द और सितार शब्द, नगाड़े का शब्द और सितार का शब्द, दोनों हमको प्राप्ति नहीं हो रहे, ठीक है ना, अप्राप्त होते हुए दब जाते हैं अगर ऐसा कोई कहे, ठीक है ना, तो बिना प्राप्त हुए दबते हैं, तो सारे शब्दों के ऊपर यही समस्या आएगी। हाँ, मतलब जैसे यहां नगाड़ा बजा रहा हो, उसी वक्त दुनिया में जहां जहां शब्द सितार के शब्द बज रहे हों, वो सारे दब जाने चाहिए। जब अप्राप्ति कारण है आपका, ठीक है ना, तो और जगह भी दब जाना चाहिए, पर ऐसा तो दबता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है ये बात? हाँ जी, नहीं आया, क्या नहीं आया बताइए। आप कुछ भी कह सकते हो ना, पूर्व पक्ष कहता है बिना प्राप्ति के ही दबता है, ऐसा अगर माने तो, अरे आप सिद्धांत पक्ष को लेकर के क्यों सोचते हैं? आप पूर्व पक्ष को ही ध्यान में रख करके सोचिएगा ना। पूर्व पक्ष कहता है बिना प्राप्ति के ही दब जाता है, कोई कहे बिना कारण के उत्पन्न होता है, कह सकता नहीं कह सकता है? अगर बिना कारण के उत्पन्न होता है तो सब जगह उत्पन्न होना चाहिए ना, हम कह सकते नहीं कह सकते? उस बात को लेकर के कह रहे हैं। जैसे कोई कहे सेव जो है कश्मीर में उत्पन्न होते हैं, मतलब कोई हम तो कहते हैं कश्मीर में उत्पन्न होते हैं, वहां कारण है। अब कहे नहीं बिना कारण के उत्पन्न होते हैं, अगर कोई कहे तो ठीक है, फिर यहाँ पर भी यहाँ ऋषि उद्यान में उत्पन्न होना चाहिए। केसर जो है बिना कारण के उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर भी उत्पन्न होना चाहिए केसर, पर नहीं होता यहाँ पर। कितने ही केसर तो बहुत दूर की बात है, हम तो कोई पेड़ दूसरा लगाते वही उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ तो दो ही पेड़ बड़े मुश्किल से उत्पन्न होते हैं, एक तो नीम का और एक ये बादाम का, नहीं होते हैं, बहुत देख लिया हमने, सालों से देख लिया लगा लगा करके। हाँ, कोई एकाध हो गया, यहाँ खारा पानी है ना, वो जमीन पूरा खारा, लेकिन ये सब हट जा रही है, तो बहुत पहले के हैं। अभी जो आप हमने यहाँ पर गुलाब वो ये सब लगा करके देखे, बहुत पैसा खर्च करके देख लिया, 10-12-15 साल पहले की बात है, बहुत लगा के देख लिए, नहीं होते, नहीं होते, वो देख लिया है, सब करके देख लिया, जगह तो यहीं का है, वो सब करके देख लिया है। हाँ जी, सब करके देख लिया। आप क्या समझते हैं? सब देख लिया, हर प्रकार का उपाय देखा, अब छोड़ दिया उन उपायों को, बस अभी ये क्योंकि ये नारियल खारे में होते हैं इसलिए वो लग गए, नारियल के जो पेड़ है ना ये खारे में हो सकते हैं इसलिए लग गए वो नारियल के पेड़, क्योंकि समुद्र के किनारे पे होते ही है, तो वहाँ खारा होता है, वहां पर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर होता है, खारे में मीठा हो रहा है, देखो। हाँ जी, हाँ खजूर, वो भी खजूर भी हो सकती है ना, पेड़ है। हाँ जी, चले हम तो ये कह रहे हैं अप्राप्ते अभिभव इति चेत, यानी बिना प्राप्ति के ही दबना होता है अगर ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं शब्द मात्र अभिभव प्रसंग, तब तो शब्द मात्र का दबना सिद्ध हो जाएगा। मतलब कहीं भी कोई व्यक्ति नगाड़ा बजा रहा हो तो बाकी जगह पर उसी समय पर जो सितार के शब्द बज रहे हो सारे दब जाने चाहिए, ये कहना चाहते हैं। अथ मन्येता असत्याम प्राप्तो अभिभव भवति इति, कहते हैं मन्येता, अथ मन्येता, यदि कोई ये माने असत्याम प्राप्तो, प्राप्ति के ना होने पर भी अभिभव भवति, दबना होता है अगर ऐसा माने तो, एवं सति यथा भेरी शब्दा कंचित तंत्री स्वनम अभिभवति। यथा जैसे नगाड़े का शब्द किसी सितार के शब्द को, स्वनम का मतलब शब्द, किसी सितार के शब्द को अभिभवति दबाता है, एवं ऐसी स्थिति में अंतिकस्थ उपादानम इव दर्वीयस्थ उपादानम अपि तंत्री स्वनान अभिभवेत। अब बहुत अच्छी बात कहिए, एवं अंतिकस्थ उपादानम इव, अंतिक कहते हैं समीप, हमारे निकट, यानी यहाँ पर जो अंतिकस्य उपादानम इव, जैसे यहाँ पर कोई शब्द को उत्पन्न अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पर बिना प्राप्ति के वो दबा रहा है, मतलब दो लोग शब्द उत्पन्न कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो बिना प्राप्ति के वो एक दूसरे को दबा रहा है, तो वो हमारे निकट है। तो दर्वीयस्थ उपादानम अपि, दर्वीय कहते हैं दूर, दूर स्थित, अंतिकस्थ का मतलब समीप शब्द को, दवीय, दर्वी नहीं, दर्वी तो चम्मच होता है, दवीय, दवीय का मतलब दूर। जैसे निकट शब्द को दबाता है, तो ऐसे दूरस्थ शब्द को भी दबाना चाहिए, ये कहना चाह रहे। जब अप्राप्ति दोनों में समान है, समीप रहने वाला शब्द बिना प्राप्ति के दब जाता है, तो दूर प्रकट होने वाले शब्द भी दब जाना चाहिए, ये कह रहे हैं सिद्धांत, कह रहे हैं। हाँ, यहां से देखिएगा, एवं सती, ऐसा अगर माना जाता है तो यथा भेरी शब्द, जैसे नगाड़े का शब्द कंचित तंत्री स्वनम, किसी सितार के शब्द को अभिभवति दबाता है। वो क्यों दबा रहा है? क्योंकि बिना प्राप्ति के दबा रहा है, ठीक है। एवं ऐसी स्थिति में अंतिकस्थ उपादानम इव, अपने समीप शब्द को दबाने के समान दर्वीयस्थ उपादानम अपि, दूर स्थित, दवीयस्थ उपादानम अपि, यानी दूर स्थित शब्द को भी, जो कि तंत्री स्वनान सितार के शब्दों को अभिभवेत, दबा देना चाहिए। क्यों दबा देना चाहिए? अप्राप्तो अविशेषात, अप्राप्ति दोनों में समान होने से। पकड़ में आया? तत्र क्वचिदेव भेरियां प्रणादितायां सर्वलोकेषु समान काल तंत्री स्वना न श्रूयेरनीति। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र ऐसी स्थिति में क्वचिदेव भेरियां, क्वचित एव कहीं किसी एक स्थान पर, भेरियां प्रणादितायां भेरी को यानी नगाड़े को बजाने पर, नगाड़े के शब्द को बजाने पर, सर्वलोकेशु बाकी सर्वत्र पूरे संसार में समान कालाह उसी समय में, जिस समय में नगाड़े के शब्द को बजाया जा रहा है उसी समय में तंत्री स्वना सितारों को बजाया जाए, तो सितार के शब्दों को न श्रूयेरन, फिर लोग नहीं सुनने चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु, अलग अलग शब्द संतानों को मानने पर, यानी शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, नित्य मानने पर तो सभी एक जैसे ही होंगे, पर अनित्य मानेंगे तो जैसे जैसे कारण होंगे वैसे वैसे अलग अलग शब्द होंगे। तो नाना भूतेषु शब्द संतानेषु, अलग अलग शब्द संतति को मानने पर, श्रोत्र प्रत्यासत्ति भावेना, कर्णेन्द्रिय के निकट आकर के सुनाई देने से, श्रोत्र प्रत्यासत्ति भावेना, श्रोत्रेन्द्रिय के निकट आकर सुनाई देने से, कस्यचित शब्दस्य तीव्रेन मंदस्य अभिभवो युक्त इति। किसी शब्द के तीव्र और मंद के कारण से दबना सिद्ध होता है। पकड़ में आया जी? शब्दों को अलग अलग माना जाता है क्योंकि उत्पन्न होता है तो अलग अलग होंगे, उत्पन्न पदार्थ एक जैसे नहीं होते, अलग अलग, जैसे जैसे कारण होंगे वैसे वैसे कार्य होंगे, तो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग शब्द संतति को मानने पर, और वो अलग अलग शब्द जो है हमारे कर्णेन्द्र के पास आकर के गृहित होते हैं, ठीक है। तो वहां पर यदि कोई शब्द तीव्र होगा तो तीव्र शब्द सुनाई देगा, और जो शब्द मंद होगा उस मंद शब्द को दबा करके तीव्र शब्द सुनाई देगा, तब दबना सिद्ध होता है। ये कब? जब उत्पन्न मानते हैं, और जब अभिव्यक्ति मानोगे तब ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं। यही कह रहे हैं कस्यचित् शब्दस्य तीव्रेण मंदस्य अभिभवो युक्त इति, किसी शब्द का तीव्रेण तीव्र शब्द से मंदस्य मंद शब्द का अभिभव दबना युक्त दबना सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। और अंत में इतनी लंबी चर्चा करके अंत में एक प्रश्न से समझा रहे हैं, कह पुनः अयम अभिभवो नामा, ये अभिभव अभिभव जो बोलते आ रहे हो इस अभिभव का मतलब क्या है, इसको समझाइए। दबना किसको कहते हैं ये प्रश्न किया जा रहा है। अभिभव कह पुनः अयम अभिभवो नामा, अभिभव किसको कहते हैं, दबना किसको कहते हैं, उसको समझाइए। तो उसको समझाया जा रहा है ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव, ये अभिभव की परिभाषा है। देखिए ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम, ये ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम का मतलब है ग्रहण करने योग्य। अब मेरी ओर देखिएगा, चाहे नगाड़े का शब्द हो, चाहे सितार का शब्द हो, चाहे हारमोनियम का शब्द हो, चाहिए और किसी का हो, ये सब कैसे हैं, ग्राह्य है, यानी श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य हैं, ठीक है ना। जो ग्रहण करने योग्य शब्द हैं उन ग्रहण करने योग्य शब्दों में जो शब्द अग्रहणम ग्रहण नहीं होता है इसी को अभिभव कहते हैं। प्रकट में मतलब वो भी ग्रहण करने योग्य है, ये भी ग्रहण करने योग्य है, दोनों ग्रहण करने योग्य है तो दोनों समान जाति वाले हैं, दोनों समान रूप से ग्रहण होने वाले हैं, इसका ये मतलब है। इसलिए कह रहे हैं ग्राह्य समान जातीय, ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य शब्द, और कैसा है वो, समान जातीय, एक ही जाति वाले हैं, यानी ग्रहण होने रूप जाति वाले हैं। ऐसे ग्रहण होने रूप जाति वाले शब्दों का ग्रहण कृतम ग्रहण होता है, पर ग्रहण होता है लेकिन अग्रहणम किसी का ग्रहण नहीं हो रहा है, जिसका ग्रहण नहीं हो रहा उसी को कहते हैं अभिभव, उसका नाम है अभिभव। एक है शब्द, उस शब्द को आप कान से ग्रहण करते नहीं करते हैं तो वो शब्द क्या हुआ, ग्राह्य हो गए, ग्रहण करने योग्य हो गए। अब दूसरा भी शब्द है, ये शब्द तो आपने ग्रहण किया था, ये ऐसा शब्द है, ये नगाड़े का शब्द है, और फिर सितार का शब्द है, वो भी शब्द आप ग्रहण करते हैं कान से, उसको भी कान से ग्रहण करते हैं, इसको भी ग्रहण करते कान से ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने से ये ग्राह्य हो गए, ये भी ग्राह्य वो भी ग्राह्य, और कैसे ग्राह्य, एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों है, दोनों ही कान से ग्रहण होते हैं इसलिए एक जैसे हैं। हाँ तो इसलिए तो कहा जा रहा है, हाँ तो सभी ग्राह्य है, सभी समान देश। एक एक मिनट एक मिनट, आप मनुष्य हैं, हाँ ये भी मनुष्य हैं, तो दोनों समान जाति के या विपरीत जाति के, बस यही कहना चाहते हैं। जो समान जाति वाले हैं उन समान जाति वालों में एक तो ग्रहण हो रहा है और एक ग्रहण नहीं हो रहा है, जो ग्रहण नहीं हो रहा है उसको दबना कहते हैं, ये कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये केवल शब्दों की ये इसको कहते हैं साहित्य, साहित्य की ये भाषा है। अगर इसको ऐसा ना बोले, हम केवल ये बोलते हैं जो दिखने वाले में से एक जो नहीं दिखता है उसी को दबना कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन बोलने की जो शैली है वो कह रहे ग्राह्य, अब ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य, फिर कहा समान जाति या एक ही जाति वाले हैं, एक ही जाति का मतलब है दोनों ही कानून से गृहित होने के कारण से एक जाति वाले हैं, ये कहना चाह रहे, ठीक है ना। मतलब हाँ जी शब्दार्थ कह रहे हैं, ये अभिभव की परिभाषा ही चल रही है। हाँ लिखो, अब यही तो मैं पूछ रहा हूं कि इस पंक्ति का अर्थ लिखवाऊं। हाँ लिखिएगा, समान जाति वाले ग्राह्य के, समान जाति वाले ग्राह्य के समान जाति वाले ग्राह्य के ग्रहण से, ग्रहण से जिसका ग्रहण नहीं होता है, जिसका ग्रहण नहीं होता है उसके अग्रहण को अभिभव कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? अब किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ये तो केवल शब्द इस तरह का लिखा हुआ है ग्राह्य, क्योंकि अगर आप शब्दों को संस्कृत को समझते हैं तो आपको सरल हो जाए, आसानी हो जाए। देखिए ग्राह्य का कहते हैं, ग्राह्य कहते हैं ग्रहण करने योग्य को, जो ग्रहण करने योग्य होता है उसको ग्राह्य कहते हैं। मैं रूप ग्राह्य है क्योंकि वो नेत्रों से ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य है, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य। फिर कहा समान जातीय, एक ही जाति वाला है, यानी जैसे लाल भी रूप है, काला भी रूप है, दोनों ही आंखों से गृहित होते हैं, तो दोनों एक ही आंख से दिखने वाले हैं, इसलिए दोनों समान जाति वाले। तो ऐसे नगाड़े का शब्द और सितार का शब्द दोनों शब्द है और दोनों ही कानों से गृहित होते हैं, इसलिए समान जाति वाले। दो शब्द समान जाति वाले हो करके एक का ग्रहण हो रहा है, और एक का जब ग्रहण नहीं हो रहा है, जिसका ग्रहण नहीं हो रहा है उसका, उसको दबना कहते हैं। बस इतना अंतर है, पकड़ में आ गए? इस शब्द का यही अर्थ है। और सीधा सीधा इसका पंक्ति के रूप में लिखना चाहते हैं तो यह है, समान जाति वाले ग्राह्य का ग्रहण को प्राप्ति कहते हैं और अग्रहण को अभिभव कहते हैं। ऐसा इसका शब्दार्थ होगा। अब उदाहरण से समझा रहे, देखिए उदाहरण को देखिएगा। यथा उल्का प्रकाशस्य ग्रहण अर्हस्य आदित्य प्रकाशेन इति, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यथा जैसे उल्का प्रकाशस्य, उल्का प्रकाश, उल्का समझते हैं आप, उल्का का प्रकाश, और कैसा है उल्का प्रकाश, वो ग्रहण अर्हस्य, वो ग्रहण करने योग्य है, मतलब उसको भी देखा जाता है आंखों से, ये आंखों से ग्रहण ग्राह्य है। उल्का प्रकाश भी आंखों से ग्राह्य है और सूर्य का प्रकाश भी आंखों से ग्राह्य है, ठीक है जी। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से उल्का का प्रकाश जो कि ग्रहण करने योग्य है, ऐसे उल्का के प्रकाश को आदित्य प्रकाशेन, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ग्रहणम न भवति, ग्रहण नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? यानी उल्का, कई बार क्या कहते हैं उसको, उल्का का गिरना, उल्कापात, उल्कापात जब होता है तो रात में तो उल्कापात दिखाई देता है हमको, क्योंकि वहां रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, यानी इतना प्रकाश नहीं होता, इसलिए उल्का का प्रकाश दिखता है। दिन में भी वो उल्कापात होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, क्यों? इस सूर्य के प्रकाश ने उसको दबा दिया, ठीक है ना। दोनों ग्राह्य, दोनों दिखने वाले हैं, दोनों आंखों से दिखने वाले हैं, लेकिन एक जो है, एक का ग्रहण हो रहा है और एक का ग्रहण नहीं हो रहा है, जिसका ग्रहण नहीं हो रहा है उसी को दबना कहते हैं। जैसे वहां, जैसे यहां पर है, ऐसे शब्दों में, यानी नगाड़े का शब्द भी सुनाई देता है कानों से और सितार का शब्द भी सुनाई देता कानों से, दोनों ही सुनाई देने वाले, दोनों सुनाई देने वाले होते हुए भी एक सुनाई दे रहा है और एक नहीं सुनाई दे रहा है, जो नहीं सुनाई दे रहा है उसी का नाम है दबना, ये कहना चाहते हैं। अब स्पष्ट हो गए? हाँ जी, 241 पृष्ठ में। हाँ जी, हाँ जी, कहा ये कह रहे हैं, तत्र क्वचिदेव भेरियाम प्रणादितायाम, भेरी होती है ना, भेरी, भेरी को स्त्रीलिंग में जब आप सप्तमी विभक्ति में लगाएंगे तो भेरियाम बनेगा, जैसे नद्याम, ठीक है ना। अब ये स्त्रीलिंग में है तो प्रणादिता, नादिता भी जो है ना, प्रणादिता वो भी स्त्रीलिंग है, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगाओ तो प्रणादितायाम, भेरियाम प्रणादितायाम, भेरी को बजाने पर, यानी भेरी के शब्द को बजाने पर, सर्वलोकेशु, सर्वलोकेशु ना, जहां जहां पूरे पृथ्वी पर समान काला, उसी काल में तंत्री स्वनाह, सितार के शब्द, उसी समय सितार को भी बजाया जा रहा है, जिस समय पर भेरी को बजाया जा रहा है उसी समय पर सितार को भी बजाया जा रहा है, तो उस स्थिति में भेरी का शब्द तो हमको सुनाई देना चाहिए, ठीक है, और जो तंत्री के शब्द है वो उनको नहीं सुनना चाहिए, वो सुनाई नहीं देने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, वो सुनाई देते हैं, क्योंकि वो प्राप्त हो रहे हैं, आप कह रहे हैं प्राप्ति नहीं होते हैं, बिना प्राप्ति के ही दब जाते हैं, अगर ऐसा है तो फिर वो हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हम तो अजमेर में बैठे हैं, दिल्ली में भी कोई सितार बजा रहा है, ठीक है ना, वो हमको तो प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, फिर भी दब जाना चाहिए, उसको दबता नहीं है, पकड़ में आ रहे ना, वो नहीं दबता है, वो सुनाई देता है, वहां रहने वालों को तो सुनाई देता ही है, ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट हो गया, सूत्रार्थ, अच्छा सूत्रार्थ रह गया, लिखिएगा, शब्द के, शब्द कारण वाला होने से, शब्द कारण वाला होने से श्रोत्रेंद्री से सुनाई देने से, श्रोत्रेंद्री से सुनाई देने से, या इसको ऐन्द्रियक होने से, ऐसा भी अर्थ लिख सकते हैं, ऐन्द्रियक होने से, और अनित्य पदार्थ के समान व्यवहार होने से, और अनित्य पदार्थ के समान व्यवहार होने से इसे अनित्य मानना चाहिए, इसे का मतलब शब्द को, शब्द को अनित्य मानना चाहिए, ये जो प्रारंभ में शब्द लिखा है उसको अंत में भी लिख सकते हैं, कारण वाला होने से, श्रोत्रेंद्री से सुनाई देने से, और अनित्य पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द को अनित्य मानना चाहिए, ठीक है जी, इतना ही रखते हैं। ओंकार, ओ प्रणाम।